jenter vi, jenter og jenta mi, ja. De rødroser og de øyneblå, de vakre jenter holder jeg ut på. Helt Norge får den jeg vil ha, så det morsomt å leve. Det har så underlige grede. Og hvis jeg ikke blir gift i år, så kan jeg leve alene. De røde roser og de øyneblå, de vakre jenter holder jeg ut på. Helt når jeg får den jeg vil ha, så det morsomt å leve. Jeg kan nok aldri bli leia. De røde roser og de øyneblå, de vakre jenter holder jeg ut på. Helt når jeg får den jeg vil ha, så det morsomt å leve. Kaffegrut og potter.